الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. سورة الملك نزول کے پس سورة تور نزول امخ کی صورت سورة تحریم ذکر شو اغی پسی راوڑا ذکر اغی کی حقوق تا عبادو. سورة طلاق و تحریم کی حقوق تا عبادو بیان شو، حقوق تا زوجیت، مزید سورة کی حقوق تا اللہ بیانی، یو توحید دے اثبات دیم داو چمخ کی ترغیب و اطاعت رسول تا، کلچ رسالت مخ کی ثابت شو دیگی ترغیب دے اطاعت دا توحید تا، قبول والی دا توحید تا. دریم داو چې مخکې عذاب ذکر کړی او خروي چې قو انفسکم واهلیکم نارا، نو سورې ملک کې د هغې نه ترقي ذکر کوي چې هغه څنګه اور دی. اذا القوا فیها وما یتکیتم کوي، اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا فهي تفور تكاد تميز من الغيظ. مخکیم ویلو چالی ها ملائکتن غلازن، ادی کی داغینا ترقیو کرا. سلورم داو چی کل امخ کے تخویف ذکر کو، ادی صورت کی داغی حال ذکر کئی قیامت کی، شدین اپا تپوس کی گی علمیاتکم نذیر، تب تسوک نورا گلے. پینزم داو چمخ کی صورت کی مثال نذیر پارا بیان کرو چو صرف دا دنیا خپلولی اور رشتداری پیدا نور کئی، لکه خزا د قوم د نوح علی السلام او خزا د لوط علی السلام. مزید صورت کې به وایي چې هغه فائدمن څه شی دی، هغه کومه خپلوالی ده چې انسان له فائده ورکوي، هغه رشته داری د عقیدې ده او توحید. هلته هم ذکر کړیو خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن، دی صورت کی بام ذکر کی الذي خلق سبع سماوات انطباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. بل داو چمخ کی صورتنو کی دو مسلیوی انفاق او قتال، هغه صورت حدیث نه چرا واخلی. دی صورت کې داغی سمارا بیانی چې دا جهاد و انفاق قتال و انفاق دا صد پار کی گی، در دی مقصد دا پار کی گی چه تبارک اللی بیده الملک. مخکیم دا اللہ دو صفتو نازی کرکلل سورة طلاق کی، چا چې علا کل شیء قدیر وان الله قد حاط به کل شیء علما او سره ملک په غی دواړو باندې دلائل پیش کړو. عرب تی زمیز آو چمخ کی دا اہل التغابن حال بیان شو چاگا دا غدی چلا ودیل قیامت کی جدائی راولی اہل التلاق او نعمتنو پی حرام کی جنتنو دا قیامت تحریم ولی ذکا الملک کل شین تحت القلم چو سود اللہ قدرتنا و اختیارات تی اگر قلم لاند شوی دی ملک کل شین تحت القلم دعوت سورت اثبات توحید پہ یعولو سو دلائل سران اس بات توحید کی پرد شرک فی البرکات باقی با یعول دلائل ذکر کی عقلی بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیده الملک تمام برکتن والا اللہ غزات تے چداغ پلاس کی بادشاہی دا او اختیارات تی لبیده الملک اول دلیل عقلی وہو علا کل شین قدیر اگر اللہ پرسوان دی قدرت والا دی تدویم دلیل عقلی دی الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا اغا ذات چی پیدا کرے دے مرگا و جون امتحان کی پتا سبان دی چی کمیو پتا زکی خیست عمل والا شو دادرین دلیل عقلیو موت و حیات دوڑو تے نسبت لخلقو کو یو تی دا معلوم شوا چی سنگ دا حیات یو وجودی شیدی وجودی وجودی اشتا دغس موتم وجودی شیدی ادمی ندی چی رکی دو تویلشنا قرآن موتا نسبت کی خلق الموت چی مخلوق شخ موجود شکنا حدیثم دارا غلیو چی اللہ بے ذبح کی جذب حقیقی ہے خود ذکر چی موجود دی کنا معدوم خوندب حقیقی او دا دی حکمت بیان کو چلی ابلوکم موت او حیات تدید پار دی چل لے امتحان کی بخلق باندی چکم یاو پتا تو کی خیست عمل والشن ولی زکا که موت نوی حیات نوی امتحان با دی چاکی دو او دوارا دی دو پار دی چپ دی سرا امتحان کی گی چه مومن لی زان لی موافق مناسب بدلور کلیشی مجرم لی زان لی وهو العزيز الغفور اغه الله زور ور ذات او سره د دینه چې غالب زی زور ور زی او بخشش کون کې سلورم دلیل الذي خلق سبع سماوات طباقا اغه ذات چې پیدا کړی دی او اسمانونه ولیکن طباقاً یوزب اللپاسا طبقی طبقی پیدا کری دیو بلنا دیر بیل بیل دی او ډیر له فاصله ده پکې 500 کالو هر اسمان نبل اسمان تا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت تنويني په پیدائش د رحمان ذات کې چې دا اسمان نه پیدا کړی دي من تفاوت سچو دونه اسمانونو کې تفاوت سمانا چودونه نشتا او کمرات چې عام خلق شي صرف اسمانونو نه بلکې ټول مخلوقات الله ایتبو نوی نه پدې مخلوق د رحمان ذات کې من تفاوت سو نقصان صحیبو هر شی چې پیدا کړي خو عیب پکې نشتا من تفاوت ار یو کې زخپل حکمت یې خره پر یل بسره واړوا نظر خپل په طرف د اسمان ال ترامن فتور توینه په دې کې څه چودونه تمانا دا فتور چوت ویل شي سمرجل بسره بیا واړه خپل نظر کرته نه بار بار او ګوره ګوره اسمان ته ارسمره چې وګوري ينقلب اليك البصر واپس وشي تا نظر خپل خاص ان ذلیل وي ځکه چې سم مطلب په حاصل نکینو هو حزیر او ستړی بومي اوم بستلی شی پا بار بار کتو سرا اوم بخاسئ شی ملامت شی شرمینده بشی لکه جس نقصان پاکی معلوم نکنو صحیبی پاکی معلوم نکنو ندواریو بند چی چگا کوشش کئی چپا چاکی سا غلطی و خطائی رو باسی لیکن ثابت یہ پی نکی ملامتش پنځم دلیل ولقد زینا السماء الدنيا بمصابيح ابيشکم خستکړه دې د اسمان نزدي اسمان د دنیا پستور سره او جالنا ارجوم للشیاطین او ګرځولی موږ د استوري کې وشتون کې د پاره د شیطانانو تم ول عذاب مقرر کړل ته دنیا کې عذاب دی واتدنا لهم عذاب السعیر امون تیار کړی دی د پاره عذاب د جهنم وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم او خاص کردا خلق ز پار چې کفر او شرک کړي د خپل رب سره کفرو معنا اشرکو ذک بربهم راغلي چې خپل معنی نورستو بګی باندې راځي شرک کړي د خپل رب سره هغه د پار عذاب د جهنم دی او به سل مسیر دیر بد زید رات لو دی تخویبی اخروی دی او داگی عذاب شدت ذکر کئی سنگا چمخ کی ذکر کو داگی نم زیاد ترقی دا حل تے خود ملائکو سختی ذکر کری وا دوور نا دیویلیو چالی آملائکتن غلازن شدادن چی ملائک پی مقرر دیا دیر سخت دلتا بخپل داغی جہنم سختی بیانی اذا علقو فیها کلچو غرزو لشی پدی جہنم کی دا کافران سمعو لها شہیقا دی بڑیر دمخ کی نا اوری داغی جہنم دا پاراہین دل او غلم بی دل وی تفور و دی بجوشی گی و خٹکی گی با سمرا تکادو تمیزو نزدیده چه اوچوی تڑیر غسینا من الغیظ دا ټول سره لګي کدا شهیق دے کتفور دے کتمیزو دے دا ټول د غصی دا وجنخا تم را غصی دا دی کافران تا ذکر دیر ایسار شو دیر تاخیری اوکو جهنم و تدیر انتظار اوکو ذکر تا غصی دے کلما اولقی فیا فوجن هر وخت کې چوغرزو لشی په دې جهنم کې یو لخر سالو مخزنته ان تاسو وکي زینا هغه ملائک مقرر په جهنم علمیاتکم نذیر تاسو ته دنیا کې څوک حق پرس نو راغلي څوک مبلغ څوک موحد ارزه دا تپوس ده ها قالوا بلا وبوي چا راغله راغله قد جاء انا نذير يقينا راغله مونتا يرون کې راغله مونتا بيان كون کې تبلیغ كون کې توحيد بيانون کې فقط زبنا مون دروغجن کو وقلنا ما نزل الله من شيء امونګوي چلا سوشه ندی نازل کړی دا ته ځان نه لګیایې په الله دروغ جوړې دا الله ندی نازل کړی هغه ته هم داسې وی لست مرسلن ته خو الله نه را لېګلې او بیا به ته دام اومونګه وې درځي قول دې هغه حق پرسته به وې ان انتم الا في ضلال كبير نتاسو پنګر په گمراه لو یقین دا ټول خبره ومونګه هغه نذیر تا وکړي درو جنبام کو وقلنا ما نزل الله او دا به متوي چې نتاسو مګر په گمراه کې زمانا دا چې دا ان انتم ذملائکو قول له از جهنم اغا ملائک مقرر چیزی کنا اغیب و توی چی خوا تاوست نظیر راغلیو او تاوست دروغ جن کن این انتم اللہ فی ظلال کبیر تاوست غدیر غد گم رہا ہے چی نظیر تاوم دا نسبتو کن فقالو بوی دا جهنمیان دیر پا افسوس کی لو کننا نسمعو کاش کومګه د الله کتاب اورېدلې وې مونږ د حق پرستو بیان اورېدلې وې او ناقلو یا مونږ د عقل نه کار غوسته وې ما کن نبی صاحب السير نبو مونږ نن په دې جهنم یانو کې دې ځواله خبرې د نجات وی ځواله خبرې چ عقل الله ورکړو انسان لا ابي ور سره وحي نازل کړه چې دا ټول جمع کیندا سبب د نجات ته یو یې نه دی یاد کړی ها ولډیرو خلق اورېدل دي خو عقل پکې نو نړۍ او تکل یو نوم یې خې دي چې شعر دي سحر دي کله بل نوم یې خې دي چې اساطیر الاولین دي دا عقل پکې نو کنه او چا کې عقل و خو لیکن سمع و سر نو قران ور سر نو دا هم خبره نیمګړی شو پوره خبره دا چې نسمع او ناقل ها اسو کې جدا جدا کوي دا وایي چې د ایمان د پاره سمعهم سبب دی عقلهم سبب دی ها نو کاش کومګه د الله کتاب اورېدلې وي نو موږ به ایمان راوړې وي که کتاب هم نه اورېدلې او د عقل نه هم کار غوستې وي نو به موږ د الله توحید منلې وي دواړه خبرې په موږ کې نه وینو ها ما كنا في اصحاب الصالحين فاعترفوا بذنبهم الله يقول په خپل اقرار وکړه اقرار وکړه په خپل جرم باندې چې زمونږ جرم سو زمونږ دغه جرم چې مونږ پیغمبر ته نسبت د دروغ وکړو امون د قران نه انکار وکړو چې لای سینه نازل کړي دا جرم دی وینو فاعترفوا اقرار وکړو په خپل جرم وسحق له اصحاب السعير پس هلاکت جهنم یانو له ان الذين يخشون ربهم بالغيب بشکا کسان چیریږي اوس په دنیا کې یریگی یریگی دخپل ربنا او حال داری چی لیدلی نده بالغیبی لیدلی نده لهم مغفرت و عجر کبیر دید پارا بخنا ده گناهونو او دید پارا جر دیر لوئی شپگم دلیل فاسر رو قولکم او جارو بی اے خلقو پټک اخپل خبران خفیاو کې اخپل خبران تاسو یې څوک ته خبر نشي اوی جهارو یا ښکاراو کې اخپل خبران الله ته یو برابر دی انو علیم بذات الصدور بشک اللہ پوئی پا خبرو چپسنو کی دیم نو سر او جہر اللہ تیو برابر دی تا زمون پر نیز باندی تقسیم دیکھا چسا خبر رانا پٹی او سرات معلومی سسی دون رانا پٹی چاگی تغیب بیلی شرات اخکاری نور دا اللہ پر نیز باندی ارس اخکار دی و دلیل ذکر کی دماغ کی دعوی شنو علیم بذات صدور اللہ پوئی پا رازو نروان دے ولی اللہ یعلو من خلق یو مانا دادا چه اللہ استفہام شی ولی نپوئی گیا ذات چه پیدا کلی دی پیدا کلی دی او خبر باتے نہیں خامخوا خبری از به معنا چې جدا شي الا خبردار یعلم من خلق پویږي هغه ذات چې پیدا کړي د مخلوقات او هو اللطیف الخبیر هغه ذات چې خبردار دی په باریکو سیزونو په خفیو سیزونو په رازونو او خبردار دی عالم دی په ظاهر باندې هم وَمْ دَلِلْ هُوَ الَّذِي اللَّهَ عَذَاتِ تَجَعَلْ لَكُمَ الْأَرْضَ ذَلُولًا گرزولی دا ستاو دا پارزمکا تابدارا فَمْشُو فِي مَنَا كِبِهَا گرزه را گرزه دزی پا طرفونو بانده مانا یو دادا طرفون سو کما شرک کی کما ریب کی و کو هر طرف تایی مخلوق گرزی کنا مناکب بخاری دغه معنا کی جوانی بهان د دې په طرفونو انور معنا کی چې مناکب منکب وګی ته وي نو ګرځي تاسو دې په وګو باندې یعنی هغه سم زما کس کوي چې په غرونو کې مستاسو لاري دي منزلي دي زمرا اللہ تا استاد ثابتار وکلو من رزقه او خوراک کوئے در رزق تا اللہ نا چیغیم تا صلح زیزمکی نرائش تے دیکھنا ایلی نشور او دی اللہ تا بیا جوندی کی دل دی بیا جمع کی دل دی چیغی تا قیامت ہوئی گا امنتم من فی السماء زجر دی چې قیامت نمخ کې مخ کې ولي الله قدرت نشته په تاسو بچ بشه امنتم بچ بشه تاسو دا غ ذات نه چې پاسمان کې دی قدرت تا او پاسمان کې دا بس چاہیے دا و ان یخسف بكم الارض چې غرق کی تاسو لرا په دې زمکه کې نو قدرتونه او بادشاہی پاسمان کې دا او تصرف یې په زمکه کې هم کیږي ان یخسف بكم الارض بیزائیه تمورو دست با هم غرقی چه دازمو که بچور لی تمورو سنگ چه داسمان پا حق کیویلو او خلق با پا کتبو دی ام امنتم یا با بچه تاسو من فی السماعی دا عذاب دا غزاتنا چه پاسمان کی بادشاہی داو تصرف دے این یرسل علیکم حاسبان چه وری پتا سبان دکانی فستعلمون کیف نذیر تاسو پوش ہے چه اگر آگلے نذیر او مبلغ سنگو از تاسو خیر پاو کنا اگر اشتنیو که دروغ جنو کیف نذیر یا بحال باندې پوی اشه ولقد كذب الذين من قبلهم او یقینا تکذیب کړو هغه قومونو چې مخکې د دین او د خپل پیغمبرانو وکيف کان نکیر معنا څنګه چې بیا زموږ عذاب اغیلران اتم دلیل اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض ان ګوري دا خلق مرغانو ته چې د پاسو د دین دي او په سمان دي الوتل کوي په وزر باندې صافاتن خرون کړي وزر لرا او يقبض نو بندون کړي دا تعالی طریقه خولیدا چته هوا کې کنا او پرواز کې رضا سي کوي چې وزر بندوا او کلاوا بندوا کلاوا دا یو څه طریقه هولي ده زم دمانا دا سواپاتن سدا سي مارغان دي چې بس وزر کلاو کړی دی ګرځي او سدا سی دی چی اقبض نو وزر وحی وحی نو علو دی نو دوڑا طریقی دی ما امسکوهن الا الرحمن ندی ٹنکڑی دی مارغان لرا پہوا کی او نٹنگی دی لرا مگر رحمن ذات فاغیم دا رحمہ مہربانی دکو انہو بکل شیم بسویر یقینا الله پار سبحان دی ذن کې دیم نو اشاره ده انسان ته وي چې ګور اغله زه په هوا کې رزق ورکوم رحمان يم په هوا کې ول رزق ورکوم دا غوسه کار نشته دا غوسه اسباب نشته په دا قضو وزري دي نو نسالم دا غد ولا سونه درکړي دي په دې سره وزن لږ رزق کوشش کوي کنه وزرت کوي په مشرکینو ولی الله ټول صفات نزان له ثابت کړو ټول چې هر سما پیدا کړی اسمان ما پیدا کړی زمکه ما پیدا کړی استوري ما پیدا کړی نو سوتوي چه تاسو بل چا تا ولی ادری گئے دا بل چا نا ولی غواڑے امن حاضر لذی دا سوک دے امن ایا څوک دی هغه ذات او هغه هستی هغه مددگار کارساز الذي هو جند لكم چغستاس لخر شي ينصركم من دون الرحمن او تاسو لیم دا در کی بغیر در رحمان ذاتنا چیغو تا هم ضرورت پاتی نشی دا لحکاری کم زیدی تاو سر امداد کئی خوا ان الکافرون الا فی غرور نزیدہ کافران و مشرکان خلق مگر پڑیر الوی دوکا کی بس شیطان والا دغا ذہن جوڑ کرے دے دا دنیا کی دی کارونه کی او دی تصرفات کی دی خلق لور کی مال ور کی اولاد ور کی عزیز خلق سره امدادونه کی او غرو ته پډیر لوي دوکا کی ها پی غرور امنا ذل الذی یرزقکم ایا سوک ته دا غا چې تاسو رزق در کی ان امسک رزقا کبن کې الله خپل رزق نو بیا د رزق دی موار سوک دی بل لجو فی عطوی و نفور بلکی دی اللہ وی ننووتی دی پسر کشے کی او پنفرت کی او سے اللہ مثال ذکر کئی دا مشرک مثال بیانی ادم واحد هم چیز وقت اسم خلق دی دنیا کنو افا من یمشی مکبن علا وجیه ایا غسو کچروان دی ولتا سرکتا تیخ پی بردی مکبن او پا مخروان دی علا وجیه اهدا نو دی پا سیلار دی او دی نجات مندن کے دی اهدا اما یمشی سوین علا صراط مستقیم او کنا غسو که ام واحد چروان دی خبرابر پسی دلار باندی پسرات مستقیم دا دواره ذکر که اجدائی و شانتی دی مشرک ولتا دی زکر چه اغا ذاتی پریخی دزمک اسمان مالکو او خالق و رازقو اغا پریخی دی او مخلوق تناس دی چه غیس نشی کولی خواه نو ده مثال اللہ دا ذکر کن او مخی ترشیو بن اسرائیل کی چه قیامت کی بام دقا سرا روانی خواه یحشرون علی وجوههم عمیا و بکما و سمما حل تورا روانی کن انا هم دلیل قل هو الذي انشاكم ويوتعالى غزات تجتازو پیدا کړي وجعل لكم السمع والابصار والافئده ذریه کړه تاسو له وګونه سترګې او زړونه په دې بدن کې د علم او د پوي اسباب خدای خو زیاده پاره چې په دې وګونو باندې د الله کتاب ووري په دې سترګو باندې دا الله قدرتونه ویني او په دې زړه باندې دا الله وحدانیت معلوم کې قليلا ما تشکرون نشته الله وي لګدي پتا ځکه شکر استون کې موحدین ډېر لګدي کنا الله وي لګدي لسم قل هو الذي هو يتجلى غزت زراکم فی الارضی چتاسو پیدا کرے پتی زمکا پڑنبی زلبان دی ویلے تحشرون عدی اللہ تو بیارا جمع کری شے قیامت کی دی کل منی دی خو بیا حشر نمانی ولی ویقولون آوائی دی متا زلوات کل بی دا بیا جمع کی زلب کلی قیتا سرشتینی قل انما العلم عند اللہ وایوتا چی زدی علم اللہ تا دی انما العلم عند الله الی يرد علم الساعه الله تعالی سپاره لشي نو انما انا نذير مبين ها زمانه تاسو کوي ما تاسو پتا ده زه خو يرون کې مخکارا فلما راو زلفتن کله چې ویني دې قیامت لرانی زه فلما رأوه زلفة كالجويني دي قيامت لراني الزين سيئت وجوه الذين كفروا دير بدران بشي او دير سبير بشي مخنا دا كافرانو دير هيبت وجنها رنگونه به خراب شي شکلونه به خراب شي مخونه به خراب شي وقيله ويل شي هذا الذي كنتم به تدعون تاسو له خپه شو دا هو قیامت چې تاسو بیا بیا غوښتو بیا بیا غوښتو او چې کلوي کلوي تدعون تلوارون کوله دا قیامت چی کنا تا سوال قبول شو دیبا پیغمبر تا مومنانو تا خیری کولی دا یاتونو بے غوری دا کنا نو خیری بے کولی چیر دی خلق زمون طبیعت خراب کن دی خلق مون لنفسیاتی بیماری پیدا کن چیاری یموی قیامت بشی جهنم بشی او تکاز تمیز من الغیر مونږه وی جون نه مونږه په عذاب کا نو خیره و او توکلی داوی جواب راغی قل تو توایا ارئیتم خبر راکیا یا مشرکانو کافرانو ان اهلکنی اللہ و ممائی او رحمنا کچر اللہ منگلر مرک راولی چتاسو پڑیر خوشا لے علاکتو کلام لمرک راولی کنا راولی با مالا اسوک چما سردی طولتا بے خیری کولی او رحمانا یا رحمو کی پا منگ باندی او مرگ را لرستو کی جون را کی را لخخیستا جون را کی نظر منگ پا اللہ باندی اعتماد دین او منگ خبال جاتا نسبت نکو زمون خدا اللہ پا هر پیسله باندې رضا ده کوم باندې مرګ را ولیوم داغه طرف نه ده او کوم باندې رحم کوي هم زموږ په باندې ایمان دی یقین دی خو نه تاسو نه تاسو کوم کوم یجیر الکافرین من عذاب الیم ته ځان غم وکې مونږ پرې ده څوک دې چې پناه ورکی کافرانو لپاره د عذاب درزناک نه زمونږ چې بچا یقین دې مونږ ته داغه طرف نه مرګم قبول دی او ژوندم قبول دی. مونږ ته د هغه طرف نه مرګم نعمت دی او ژوندم نعمت دی. موږ دواړه نعمتونه دي. مرګ ځکه نعمت دی چې هغه سره خو ډېر نعمتونه تړلي دي، جنتونه او د ملکو چې څومره د آخرت نو هغه ډېر لوی نعمت دی. اجوند هم نعمت دی. مونږ خو د الله طرف نه دا دواړه نعمتونه ګڼو، ولیکن ستاسو نه تپوس کوو چې فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. ظاهری معنا دا ده، اوله ها څوک دی چې پناه ورکی کافران لره د عذاب دردناک نه. ستاسو څوک شته چې بچوم کی چې الله د عذاب راکی؟ څوک به هم بچ کی؟ دویم مطلب دا دی چې ظالمانو مونږ ته ولې خیرې کوي؟ زمونږ په مرګ کې ستاسو څه پیدا ده؟ که مونږ مړ شو نو تاسو له وسه ډالرې راشي، بلکې زمونږ په ژوند کې ستاسو خیر دی. ولې چې ژوند یو نو ستاسو اصلاح به کوو، تاسو ته به دعوت درکوو، ستاسو از ایمان او د عمل کوشش وکاو. او ولې کچرل الله ته منظور یې کنه، او د دې کوپر او شرک نه بچ کړي کنه، نو دا ستاسو په حق خیر پای نه ده. چې مونږ مړ شو نو بیا به څوک تاسو ته نصیحت کوي؟ چې مونږ نوی په دنیا کې بیا به څوک تاسو ته قرآن خي او څوک به له دعوت درکې؟ فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، دا دعوت او دا نصیحت او دا د قرآن دا بیانونه دا خو حقیقت کې د عذاب نه پناه ده. چې چا ومنل نو بد د عذاب نه بچ شو کنه، نو زمونږ په مرګ کې ستاسو دپاره خیر نشته. بې د شر نه ولې بیا به څوک تاسو له دعوت درکوي؟ فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، څوک به هم بچ کې؟ څوک به تر وخت نه نصیحت کوي چې ور ایمان راوړی چې د عذاب نه بچ شي؟ زمونږ لپاره د ژوند سوال کوي چې خدای ته ول ډېر ژوند ورکي، چې د دې پوجا باندې الله خلق د عذاب نه، د شرک نه، د کفر نه خلاص کی. حق پرست خو دعاګانې کوي، خیری و تسل کوي. دا و جواب دی مخکې سوالو چې کله موږ له مرګ راولي او کوم له ژوند راولي، زموږ دا عقیده ده قل هو الرحمن، وایا وتا چې دا رحمان ذات ته امن نبی، موږ په هغه ایمان راوړل. فعلی توکلنا، که خیر خیریت هو امن نبی، او که شور زوګ جوړ شي نو علی توکلنا، خاص په هغه باندې موږ اعتماد کړل. وستعلمون من هو فی ضلال مبین، زردا چې په یو شی تاسو چې څوک په ښکارا گمراهی کی، تاسو خنن مونږ ته گمراهان وای کنه، امونږ تاسو ته وای و دا پته به قیامت کې لګی یا د مرګ په وخت کې لګی. هر چاته اخیری او لسم دلیل قل ارایتم، وای او ته خبر را کین اصبح ماؤکم غورا، کوس الله دا سیو کی چوگر دی دا وبستا سو غر کی او ڈوبی. ومن یاتیکم بما یمعین، بیا سوک دے غذات چی در کی تاسو لرغا او پوخ وکی، نم خود او بو اخلی و مطلب تین عام دے دکی او پلخو بڑیر لوی نعمت تی دکا چیار سپو بو باندی تازه دی، تر و تازه دی. وجعلنا من الماء كل شيء حي، نو ذکر دو بونو می واغست ها انور مطلب تی نظر هر نعمت تی اللہ ہوئی کله تاسو دا دنیا نعمتونه واخلم واخلم نو څوک دې تاسو له بیا دې نعمتونه واپس کیم. ادا چې مخکې ذکر کړ دوام ته نو راځي چې الله تاسو له سمع بصر او زړه نظر کړی نو کوګونه ده نو واخلي کدا سترګې زنه واخلي او په پکې وچی کی اګه زړونه زنه واخلي فمایاتی کوم بما معین دغه نعمتونه به تاسو له څوک درکې بیا ها. دغه قرطبی وی ابن عباس معنا کوي بما معین معین ای ظاهرن تراه العیون یا خدا او به تمراد دي چې خلق ویني کنه پسترگو باندې ښا اچا ویلی چې مم معنی الماء د دین راغلي امرات نه کثرت نعمتونه دي دا دومره نعمتونه درکړي. سورۃ القلم